I przebicia odmielenia w turie wzorem masowania się wieczorem. Stroń od kłamstwa i zawiści, od przyziemnych stroń korzyści, stroń od lodu w twoim sercu, stroń od mięsa na widelcu. Ho, ho, ho, ho, ho. Kochaj bracie, kochaj siostro. Ho, ho, ho, ho. Kochaj często, kochaj ostro. Ho, ho, ho, ho, ho. Kochaj zawsze z całej mocy. Retrospekcji.